7 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 listopada, minęła 22. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis Trójki. Resort zdrowia za optymistyczne uznaje najnowsze dane epidemiczne. Liczba zakażeń spadła. Każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 8 osób. W Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach te liczby działają na wyobraźnię. Nagrody mediów publicznych już wkrótce trafią w ręce laureatów. Resort zdrowia mówi o stabilizacji. Dane pokazują spadek liczby zachorowań na koronawirusa. Ostatniej doby zachorowało ponad 21 800 osób. Zmarły 303. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że najnowsze dane epidemiczne są optymistyczne, a trend powinien się utrzymać. To jest taki wynik niedzielny. W niedzielę zawsze mamy mniej wyników, ale ja mogę przypomnieć, że poprzednią niedzielę mieliśmy nowych zakażeń 24 700, czyli tydzień do tygodnia to jest o 3 tysiące mniej. Mam nadzieję, że to jest trend, który będzie już kontynuowany, że on się utrzyma. Od początku epidemii COVID-19 wykryto u ponad 700 tysięcy Polaków. Ponad 10 tysięcy zmarło. Wyzdrowiało prawie 300 tysięcy. Każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 8 osób, a ponad 100 zostaje rannych. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych życie straciło prawie 3 tysiące osób. W Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych warto zdać sobie sprawę, że nigdy dość apeli o rozsądek i rozwagę za kółkiem, mówi krajowy duszpasterz kierowców ksiądz Marian Midura. Wypadki dotykają każdego. Najlepszy samochód, najszybszy, najmocniejszy również może ulec wypadkowi i to tragicznemu. Dlatego apelujemy o rozwagę, o roztropność, o szanowanie innych na drodze i zachowanie zgodności z przepisami ruchu drogowego. Polska wciąż znajduje się w czołówce państw, w których na drogach jest wyjątkowo niebezpiecznie. Gorzej jest tylko w Bułgarii i Rumunii. Rzecznik białoruskiej cerkwi skrytykował niszczenie symbolicznych miejsc pamięci młodego artysty zamordowanego przez funkcjonariuszy białoruskiego reżimu. Na Białorusi setki ludzi oddają hołd Romanowi Bondarence. 31-latek zmarł w czwartek w szpitalu, do którego trafił ze śladami pobicia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Funkcjonariusze białoruskiego OMON-u i wojsk wewnętrznych po rozpędzeniu opozycyjnej demonstracji na tzw. Placu Przemian niszczyli zapalone znicze, plakaty i zrywali biało-czerwono-białe wstążki. Potem przywiezieni pracownicy służb komunalnych wywieźli kwiaty, zdjęcia i obrazki świętych przyniesione przez ludzi. Rzecznik białoruskiej cerkwi Siergiej Lepin powiedział, że nie rozumie, w jakim celu sprofanowano zdjęcia zmarłego i kwiaty przyniesione, aby uczcić jego pamięć. Jaki jest sens niszczenia zaimprowizowanego pomnika? Pytał duchowny. Na Białorusi we wszystkich miastach powstały spontaniczne miejsca pamięci Romana Bandarenki. W Mohylewie przy cerkwi prawosławnej, w Brześciu niedaleko kościoła katolickiego. W Grodnie przed pomnikiem upamiętniającym zniszczoną przez komunistów Farę Witoldową. Najstarszy kościół katolicki w mieście, który w swojej historii służył również wyznawcom prawosławia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Podczas niedzielnych protestów zatrzymano ponad 800 osób. Najwięcej aresztowań było w Mińsku, Witebsku i Grodnie. Według mediów milicja użyła gazu łzawiącego, granatów hukowych i broni gładkolufowej wobec demonstrujących. Jutro poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w kategoriach muzyka, słowo i obraz. Skrzypek i kompozytor Tomasz Radziwonowicz ze składu Kapituły wyjaśnia, że ideą imprezy jest popularyzacja dokonań wybitnych polskich twórców. To jest popularyzacja i zachęta też dla nas, muzyków nawet mniej znanych i mniej sławnych, zachęta do jakiejś pracy, pracy nad sobą, pracy nad utworem w dzisiejszych trudnych czasach. No to jest wielkie wyróżnienie, poza oczywiście splendorem finansowym, ale to jest raczej chyba w kategoriach ukoronowania i potwierdzenia, że droga, która została wybrana, jest drogą słuszną. Zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Uroczystość będzie można śledzić w programie Pierwszym Polskiego Radia od 22.45. A na koniec z ziemi polskiej do włoskiej, czyli mecz Włochy-Polska. Na stadionie Città del Tricolore w Reggio Emilia Polska przegrywa niestety z Włochami 0-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył w 27 minucie Jorginho z rzutu karnego. Stawką meczu jest awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy popada na wschodzie kraju. Deszczowe chmury przeniosą się potem na zachód. Poniedziałek pochmurny niestety w całym kraju. Parasole przydadzą się prawie wszędzie, oprócz województw wschodnich. Od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut za 10 sekund po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. A Taste of Struggle, nie A Time of Struggle. Bardzo proszę mi wybaczyć tę pomyłkę. Pomyślałam przed momentem, że chyba jednak będę musiała wyłączyć telewizor i nie będę mogła patrzeć i Państwu relacjonować, co się dzieje w tej chwili podczas meczu Włochy-Polska, bo za bardzo rozprasza mnie to, co się dzieje na murawie. Chociaż z drugiej strony prawie nic się nie dzieje na tej murawie, bo ciągle mamy 1-0. Przed momentem prawie było 2-0, ale udało nam się obronić i bardziej bym powiedziała, że nie nam się udało obronić, tylko chłopaki się o swoje nogi nawzajem potknęli. Dwóch panów Włochów. Nawet nie powiem od razu, kto i z kim. Proszę wybaczyć. Ale mamy 1-0. Nadal czyni dobrze było, żebyśmy w końcu zremisowali, a później żebyśmy jeszcze jedną bromeczkę strzelili. Rozpoczynamy drugą godzinę Ciemnej Strony Mocy w Trójce, 680 nasze spotkanie. No to jak już wyjaśniłam, że Taste of Struggle, a w skrócie ATOS, to teraz Tom York. Here comes the master. Tak pięknie Tom York zaśpiewał prosto ze swojego domu w Tonight Show Jimmy'ego Fallona, Plastics in Figures. I ta wersja, muszę powiedzieć, że do mnie przemówiła najbardziej. Tylko głos, cudowny głos, wspaniały, jedyny, Toma Yorka i pianino. Wracamy do albumu Loma. No dobrze, odsłonię rąbka tajemnicy. W trzeciej godzinie zabieram Państwa na koncert. Na koncert Radiohead. Prawda, że nam brakuje koncertów. Bardzo nam brakuje koncertów. In Rainbow, In the Basement. Przepiękny 55-minutowy koncert Radiohead czeka nas w trzeciej godzinie dzisiejszego naszego spotkania. A teraz wracamy do albumu Loma, który już był odsłuchiwany po ciemnej stronie mocy, ale naprawdę warto, wydaje mi się, do tego albumu wrócić. Loma to, jak mówiłam, Emini Cross, Dan Duszyński i Jonathan Mayburg, a nowy album nosi tytuł Don't Shy Away. So yes, I'm sitting at a park in my car waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at. And pulls you in the undertow. Sorn z nowego albumu Don't Shy Away Lomy. Co innego widać, co innego słychać. 71. minuta meczu Włochy-Polska za nami. Nadal jest 1-0 dla Włoch. A natomiast nasza polska ekipa, mam wrażenie, jakby się chłopaki obudzili troszeczkę. Może poczuli, że te 20 minut tylko im, no 19 zostało do końca meczu i trzeba by jednak strzelić tego gola. Do Lomy wracamy zdecydowanie. Proszę Państwa, jeszcze kilka utworów z Don't Shy Away wybranych na dziś, między innymi tytułowy. Thank you. I fix my gaze. Tak pomyślałam teraz przed momentem, że w sumie to teraz powinnam Państwu grać ten koncert. Radiohead, on byłby pięknym akompaniamentem do tego, co się dzieje na boisku podczas meczu Włochy-Polska. Liczba bramek bez zmian, za to liczba fauli rośnie. 8 do 13, no i Góralski niestety musiał zejść z boiska. W związku z tym również zmieniła nam się liczba zawodników na boisku. Mamy o jednego mniej, bo Góralski z czerwoną kartką. No ale jest jak jest, jedno widzisz, drugie słyszysz, Loma i tego nowego, przepięknego albumu Don't Shy Away jeszcze dwa piękne utwory, z czego jeden króciusieńki będzie. Jenny, a wcześniej Blue Rainbow, to wszystko teksańska Loma, Don't Shy Away, taki tytuł tego albumu, jeżeli by Państwo szukali go. csmo@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian, tak samo jak wynik, o nie, wynik meczu się zmienił, 2-0 dla Włoch. To już chyba wiemy, że na pewno nie wygramy. Son Lux i do niego teraz sięgamy muzycznie. Is Everything i oczywiście nowojorski Son Lux. Jak ja się cieszę, że w 2015 do Ryana Lotta, który założył grupę, projekt, dołączył Rafik Bhatia i Young Chang na stałe. Tomorrow, czyli pierwsza część ich nowego jakby projektu, trzypłytowego projektu. Tomorrow jedynka już jest za nami, ale oni już właśnie zapowiadają, że Tomorrow dwójka, a Tomorrow jedynka wyszła w tym roku. Tomorrow dwójka już będzie miała swoją premierę i to za chwileczkę, za momencik, bo 4 grudnia. Trzy single, tak naprawdę dwa single i trzy utwory, bo Only Chasing You i Life, Another Life, Live Another Life. Life Another Life. W dwóch różnych wersjach mamy i to jest zapowiedź nowego Son Luxa. Proszę uprzejmie, niech Państwo posłuchają, jak to pięknie brzmi. A to dzisiejsze nasze Son Luxowe spotkanie jest zapowiedzią naszego jutrzejszego spotkania po zachodzie słońca, gdzie przez godzinę będziemy zagłębiać się w muzykę Ryana Lotty, Rafika Bhatti i Yana Changa. On asking you to be healed for me. I'm done asking you to heal to me. I'm done asking you to breathe out. So and don't look back. Go live another life, live another life i Sonnux. Proszę wejść na stronę Sonnuxa, na znanym portalu społecznościowym, po prostu wpisać Sonnux. Oni zapraszają na przedpremierowy odsłuch tego nowego albumu za chwileczkę, 19 listopada, a 4 grudnia ten nowy album ujrzy światło dzienne, 10-utworowy, no ale już mamy troszeczkę podsłuchu, jak brzmieć będzie i brzmieć będzie naprawdę pięknie. Only Chasing You. When you took me for the hours, you took me from the days. When you took me from the days, you took me from the years. Have I wasted all There is nothing I can do. I'm getting nowhere close to you. You're just a mirage. You only love me from afar. Only z pierwszej części Tomorrow's, wydanej w tym roku zdecydowanie, ale tu wydany na singlu, bo w tej wersji ten utwór na płycie się nie znalazł. I tu Only Chasing You i głos wspaniały Williama Bella. Life Another Life, Live Another Life i Napinina, czyli nowa wersja tego utworu, który już usłyszeliśmy, ale naprawdę Heal For Me brzmi zupełnie inaczej. Is your art to partake in, not decisions I'm making, indecisive when intertwined with time. It's fine, is this? I decline to rewind, past tense is a miss. I bruise to kiss, my muse is you. You move to prove that that's useless. I sue to inform, stay in tune to the movements. Against the groove, against the grain, for the sake of the exchange. What if I prove pain, diminish the gain? Would you refrain from rekindling chemical flames? Neither would I, just think I'm better in skies. It's like I'm bitter on land, sounds like a hell of a lie. Go live another life, hop train stars for better eyes. Better offs, better offs. Taki piękny nowy Sonlux, proszę Państwa, na pinina się udzielała tutaj. Sonlux już za moment, już za chwileczkę, naprawdę mało czasu nam zostało, do 4 grudnia można poczekać jeszcze na ten album, a przysłuchiwać się Sonluxowi będziemy jutro po zachodzie słońca po godzinie 20. Temu wszystkiemu, co do tej pory chłopaki wydali wspólnie. A to też z tego powodu, bo mogłabym to przesunąć w czasie, ale to też z tego powodu, że zbliżają się urodziny pewnej pani z Islandii i zbliża się premiera nowego, zremiksowanego albumu Archive. I to nam zajmie czas za tydzień po ciemnej stronie mocy i po zachodzie słońca. 13 minut pozostało do 23. Czeka nowy Lorne. I to nie samotnie. Lorne i Dolor. Nowy album Zero Bounce. Bounce i z tego nowego albumu Lorn i Dolor. Private Owl, Zero Bounce, to tak, ten tytułowy może zagrajmy. I później nam jeszcze, mam nadzieję, że nam się zmieści do 23. The Woods. Takiej ciężkiej elektroniki po ciemnej stronie mocy to dawno nie było, a dobrze by było do niej wrócić i się świetnie słucha, szczególnie jesienią i zimą, kiedy tak szybko ciemno za oknem. Lorn i Dolor, Zero Bounce tego albumu, to jest już w sumie, można by prawie powiedzieć, że odgrzebek, bo premiera była 6 maja, ale uzbierało się tych nowości, do których nie było kiedy sięgnąć, albo które niestety gdzieś się schowały, na przykład wpadły za biurko, albo pod biurką, albo za kanapę. The Woods jeszcze przed nami, a w trzeciej godzinie naszego spotkania, jak mówiłam, zabieram Państwa na koncert Radiohead.